بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان التاريخ موجة جماد الآخرة مواقع الف موجة من 43 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala katika shubuhat ambazo ahlul bid'ah ubadul qubur huzitumia katika kuwakanganya wafuasi wao al-imam al-mujaddid ataja na kusema fa in qada ikiwa atasema النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى وسيمك هو نتوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمن بشفاعة معنى أتوم بي شفاعة واتو siku ya kiyama. Kwa mimi namuomba yule ambaye amepewa kitu katika kile alichopewa na mimi pia anipe. Kwa hapa ni kama chukulia kwa mfano mtu ana kitu wewe ukamuomba tu. Faljawabu. Jawabu juu ya hii shubha. Anna Allah a'tahu shafa'a ونهاك عن هذا نكويلي الله سبحانه وتعالى أمين بشفاعة تميت صلى الله عليه وسلم كشمي من ذي أكتكتازا تسمون به شفاعة بمعنى ترودي تمون به الله سبحانه وتعالى فقال تعالى الله ككم بيها قسيمة فلا تدعوا مع الله أحدا usiombe pamoja na Allah yoyote yule ahadan. Na hii ni nakira fi siyaqi an-nahi tufidu al-umum. Ahadan hakukusudiwa mtu yoyote bali watu wote waingia ndani yake. Kila kiumbe hakifai kuombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huku amempa shafa'a kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akatukataza mimi na wewe tusimuombe. Fala tad'u ma'a Allah ahada. Fa idha kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika فأطيعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويكيو يوم ومبى الله سبحانه وتعالى أم جعليم تمواك صلى الله عليه وسلم لمن يكون بأوي شفاعة سوى قيامة بس امتي الله سبحانه وتعالى فليه ألبكم بيا فلا تدعوا مع الله أحدا أسيوم بموجنا الله يوت. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فهموا كتك موجة هي شفاعة أميبيوا متوم صلى الله عليه وسلم نبيا وكوينجين وميبيوا نكويري زيبو شفاعة خاصة كومتوم صلى الله عليه وسلم نكون شفاعة أمبازو أميبيوا متوم صلى الله عليه وسلم نوينجين فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون يمصيحي توقم توم صلى الله عليه وسلم كو ملائكة وتوامبيا وتشفاع سكو قيامة كذلك من ثبوت توقم توم صلى الله عليه وسلم أن الأفراط يشفعون والأفراط هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم وتتودوغوا لوليكوفا قبل أبابزاو تتودوغوا وميكوفا وكيوودوغوا هاوا بيا وتومب شفاعة سكو قيامة سسا هاوا ووتي إمي ثبوتك توقم تومي صلى الله عليه وسلم كو وتومب شفاعة أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم جي وإذا كسيمك والله أمي وبا شفاعة كيف واتش من يوم بملايكة نوام بنا وتطوالي ودوغ وليفريكي صحب وتومب شفاعة كذلك نوام بموالي وتاكسيمك وكوكو هامي بيو شفاعة وتوامب هي شفاعة فإن قلت هذا ukisema hili neno kubimana ukalikubali rajaata ila ibadati salihin allati dhakaraha Allah fi kitabihi utakuwa umerejea kule kule katika kuabudu watu wema ambako amekutaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake wa in qulta la na ukisema la siwezi kuwaomba hao batala qawluka qawli yako itakuwa imebatilika أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله كل ودائك وهو من بيو شفاعة عليه الصلاة والسلام كميمنا مومبايك لأنبشو الله نمبا بس كذلك ملائكة ملائكة الله أنه بشفاعة سكو قيام هي قولياك تبيد يسمى بيو ملائكة يفاك وأومبا نقولياك هي يفاك يسمى watoto wadogo wale waliokufa kabla ya wazazi wao wataomba shafa'a na waomba na mawali na waomba sasa ndio usharegesha lata na uzza na manata usharegesha kuabudu masanamu sasa kule walikokufanya nani makureishi ya imma ukubali wote hao waombe pasi na Allah ya imma kauli yako kule shafanyika nini ishabatilika kule ikiwa hawa haifai kuwaomba shafaa basi pia mtume za sallam haitafaa kumomba hukumu itakuwa ni moja katika hili na hili njambo muhimu sana kueleweka qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ay laysa min lazimi i'ta'i an-nabi za sallam ghayri shafa'ati jawazu talabiha minhum wa hum amwat بدليل أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يشفى أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه هاي لزميانك وكوامتوم صلى الله عليه وسلم الله أمن بشفاعة كذلك وإنجنيه ومن في شفاعة كو يجوز كوام بواوي لشفاعة نادي كوام ميت ودليل يكو الله سبحانه وتعالى أمن كنوش شفاعة ويوتي لإسبقوا بعد إذنياك na yeye kumridhia yule anayeombewa shafa'a walianna talab ash-shafa'ati min al-amwat ash-shirk kadhalika atakatufahamu kuomba shafa'a kutoka kwa maiti ni shirkun akbar ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu hili jambo lazima lifahamike hivyo na ikiwa huoni kuwa ni shirki basi bado hujajua maana ya shirki nini sababu ikiwa kama kuna shirki ambayo Allah ameizungumza katika kitabu chake hii ameizungumza sana mpaka akataja wazi kabisa kwa wale washirikina wasema kuhusu wale wanaowaomba pasi na Allah haulai shufa'auna 'inda Allah salamatu hata tuombea shafa'a hii iko wazi katika Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala akaita kitendo chao cha wao kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a kwa nini ni shirki قال والله قد حرم الشرك وأحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة. لين خطر كوب وسانا الله جل وعلا أمي حرميشا وشركينا بالي أكهريب عمل زم شركينا زوت هزيكو بالي بالي نجو ياكي أكحرميشا بيبو كم شركينا والعياذ بالله. وقد أنكر سبحانه على الذين يدعون غيره ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونزه نفسه عن ذلك وسماه شركا. نا الله سبحانه وتعالى أموكميا نكوكتازا فيكالي wale wanaoomba wasiokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakasema hawa ndio watakaotuombea sisi shafa'a mbele ya Allah, akajitakasa nafsi yake kutokamana na hiki wanachokifanya na akaita kitendo chao kwa nini ni shirki. Wayakuluna haulai shufa'auna 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أكجتكاس الله سبحانه وتعالى كتوك أمانا نهيذي ونفهم شركي شنافي هل مهم سانكم إسلام كلي إليه haimaanishi kuwa pale basi mimi namuomba tu yeye aende akaniombee kwa Allah atakuwa yeye ni yoniombea, ni wasita wazungumza sana na huita wasila ya kumkaribisha mja kwa Allah. Hii ni wasila tu, njia tu ya kumfikisha kule. Kwa hiyo maana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, na haya pia ndio nasema washirikina wa mwanzo kuwa waabudu ili wawajongeze wao karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo mnavyofanya sawa bisawa, hakuna tofauti yoyote baina yale mnaoyazungumza nyinyi waabudu wa makaburi na wanaozungumza wale. Na hawa jamaa waweza kuwafanya wafuasi wao maskini kuwa hawaelewi kabisa, na wengi katika wale wafuasi wafuata kipofu pofu tu, wafuata tu akiambiwa yeye enda kulia kushoto kushoto kushoto hey, twende, haangalii kuwa ili la sawa ama si la sawa. Wa aidan a'tahu Allah shafa'ata au aidan i'ta'u Allah ash-shafa'ata, kule Allah subhanahu wa ta'ala kumpa shafa'a Mtume sallallahu alayhi wasallam ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي الجامع سي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم بكيك. بل واكو إنجيني أمبو الله سبحانه وتعالى بيا أميوابا شفاعة. فموجنك وكنا باذي شفاعة أمبازني خاصة بمحمد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل كل من أعطي الشفاعة تطلب منه من دون الله؟ يه ni kila aliyepewa shafa'a awe ataombwa yeye ile shafa'a pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kama kana almushrikuna alawwaluna yaf'aluna dhalika, kama walivyokuwa wale washirikina wa mwanzo wakifanya hivyo. Wayaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, samawa watatushufaia sisi mbele ya Allah. Hivi ndivyo walivyokuwa washirikina wa mwanzo wakisema. قال الإمام رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا نايفي نفو نفسيما نكيتي بانا مكيتي يواتو كوني أشركينا ساسي وفكيرا ما ننوى كرتشا نتسيزو ممزي كوني أشركينا بيبي بيبي وكيفاني الشركي وتأمبيو بيو مفاني الشركي. Usione maneno yako unayozungumza kwa kuwa umevaa kanzu na kofia ukaanza kutoa maneno eti watishia tishia watu ndio hutuambiwa. kuomba maiti ni shirki. Na msishangae nyinyi mwaambiwa haki mwaikataa, kesho mukaje bila hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. So mimi sikujua na wale uliokuwa ukiwaita mawahabi kwa sababu ya kukwambia wewe muabudu Allah peke yake, wewe hukuwa ukiwaita watu ni waovu, mawahabi waovu kadha, kwa sababu alikwambia wewe muombe Allah peke yake usiombe maiti, hukufuata wewe ukaambiwa hivyo? Hakuna hoja kesho. Maadamu da'wa ya tauhid imekufikia wewe, utakwenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umekaa mpinzani mkubwa kuna kama wewe. Na hawa sasa akabira mujrimiha, ambao ndio viongozi wao, ndio watu wa makr, ni mtihani wallahi kwa umma. Na tena wako fi kulli qaryatin, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Wana makr na wana vitimbi vya ajabu katika kuwabakisha jamaa zao katika mambo ya shirki kama haya. Kwaweza kumuona mtu amevama katika ushirikina, amevama, aimba swa madad madad ya Hussein, madad madad ya Hussein, ay amiddana bil'aun ya Hussein, tutaka msaada wako ewe Hussein. Na wengine huku kwetu madad ya Jailani, madad ya Jailani, maana ya madad ay amiddana bil'aun, tupe msaada ewe Jailani, tutaka msaada wako sisi. La hawla wala quwwata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na kila akipatwa na shida huyo, kila akipatwa na shida zaidi, azidi kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Jailani, ya Allani, ya Fulani, ya Zaid, ya Amr, awaita watu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu yuko katika shida. Wakati washirikina wale ambao wametumilizwa kwa Mtume Muhammad sallam, wale wakipatwa na shida hawafanyi hivi, pamoja na kuwa wao walikuwa wakiabudu masanamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza wao ni tofauti kabisa. Faidha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Ona kipanda chombo cha bahari kikatikiswa, da'u Allah, wamuomba nani? Allah, mukhlisina lahu ad-din. Na kwa kuwa hapa wana ikhlas katika dua yao, Allah yuwatakabalia pamoja na kwa kule walikuwa washirikina. Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun, akishawaokoa akawafikisha salama nchi kavu, hao warudi katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha massakum ad-darru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ngalia walikuwa hivi, wakipatwa na madhara ndani ya bahari, basi pale hushinda kutwa hakuna wanayemuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falamma najakum ila al-barri a'radtum, alipowaokoeni akawafikisha nchi kavu, mkageuka mkapuuza tauhid. Wa kana al-insanu kafura, na Allah subhanahu wa ta'ala awaambia tena washirikina katika suratul an'am, qul ara'aytakum in ataakum adhabullahi au atatkum as-sa'a aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin. Allah akasema bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. Hivi ndivyo walivyokuwa Makuraish, wasahau vile vyote walivyokuwa kimshirikisha navyo Allah subhanahu wa ta'ala, vyote wasahau. Na Allah alithibitisha hili katika kitabu chake, na ndio maana katika qawaid alizozitaja nne Imam al-Mujaddid akasema washirikina wa zama zetu wamewashinda washirikina wale. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zao za kawaida. Wakiingia katika hali nzito na misukosuko na tabu, wasahau wote walikuwa wakiwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, waelekea kwa Allah. dhalla man tad'una illa iyyahu, wamuomba Allah peke yake, bal iyyahu tad'un, yeye peke yake ndiye mnayemuomba. Na huko Allah akathibitisha, watansauna ma tushrikun, huwa mwasahau wale mnaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha hawa, hata wale waongo wanaodai kuwa hakuna muumba, wallahi alazim akitikisika kidogo tu ujifanye wengine huku kwetu wazungu, oh my god, unjuaje kama una Mungu? Si usema hayuko wewe? Si usema hayuko wewe? Lakini huwezi pakimbia katika fitra yako ndani ya nafsi yako. Hivi ndivyo walivyo, illa ubadul qubur, wao yao imepita mipaka. Nini? Kila matatizo yakizidi na wao wazidi kumshirikisha Allah. Kwani hatuwaoni hapa watu kila anapopata matatizo azidi kwenda kwa waganga? Hebu angalia vile binadamu huyu ni mjinga kiasi gani. Ametikiswa na matatizo, enda kwa waganga, akiona hakufaulu pale, matatizo yamemzidia, atafuta mganga mwingine, aambiwa huyu kutoka Sumbawanga kuna mmoja ankuja hapa, na kule kwetu bara kule usema nini, atoka Mombasa hakuna waganga huko Mrongo, huyo kuna waganga wala nini, hapa matapeli tu. Kila mji ukienda wewe utaja jina la ajabu ajabu tu, uonekane wewe ndio mganga mkubwa, kisha uchore mtu ammatege hivi utishetisha, yani huyu basi ndio mwenyewe. Kwa kila shida zikiwapata wazidi kuwatafuta zaidi, wamshirikishe Allah zaidi. Kisha huyo huyo waje kumuona, masha Allah, swala ya kimio iko na Yusuf al-awwal, Allahu akbar, wewe muabudu nani wewe? Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa muabudu kisawa sawa, huwezi kumshirikisha pamoja naye yote mwingine. Kwa hivyo utawasikia wakisema, ana la ushriku billahi shay'an, hasha wa kalla, kata, walakin liltijaa ila salihin laysa bishirkin, kukimbilia watu wema wakati wa shida bwana si shirki bwana. Wengine akwambia tutaka ile nadhara tu, akikuangalia tu na jito hivi kila kitu chako kisha nini, kishapangika vizuri kabisa, du ghulu kiasi hiki, ghulu ghulu ghulu, kupita mipaka, kupita mipaka zaidi ya kupita mipaka. Faqul lahu, hebu wewe mwambie hivi, akikwambia maneno haya kwa mimi simshirikishi Allah lakini kuelekea kwa watu wema wakati wa shida, ili jambo sio shirki. Qul lahu idha kunta tuqirru anna Allah harrama ash-shirka a'zama min tahrimi az-zina, ikiwa wewe wakubali na kukiri kuwa Allah ameikataza shirki zaidi kuliko kukataza uzinifu, pamoja na kuwa uzinifu ni haram, Allah akakataza zaidi nini, shirki. Watukiru anna Allah la yaghfiruhu, na wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe dhambi ya shirki. Fama hadha al-amru alladhi haramahu Allah wa dhakara annahu la yaghfiruhu, hebu niambie basi hili jambo hili ambalo Allah halisamehe na ameliharamisha, hili alilolitaja linaitwa shirki nini? Hii shirki ni kitu gani? Asema fa innahu la yadri, Sheikh asema nakuhakikishia hajui, sababu angelijua asingesema maneno haya. Fa innahu la yadri, na wewe nenda kamuulize abidul qubur yoyote katika ubadul qubura, mwambie shirki nini, msikize kama atakujibu. Hajui shirki nini, shirki ni kitu gani? Hajui. Ni kama hawa watu wa bid'a, khurafiina wengineo, ukimuuliza bid'a nini, wajua bid'a, hebu nionyeshe ile bid'a ambayo ankataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hebu nionyeshe kama bid'a tatu zile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kasirika akizungumza akisema, fa inna kulla bid'atin dhalala, hizo bid'a nzipi? Mshamuona khurafi yote akiwaambia hii bid'a? Sasa alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akataza nini? Azungumza maneno tu hivi vyaeleweke? Ilikuwa kusudia bid'a gani? Hebu tuonyesheni mifano kama mitano hivi, kwa hii ndio bid'a inayokusudiwa, hii ndio bid'a inayokusudiwa. Mshawasikia hata siku moja wakiwapa mfano wa bid'a? Watawapa vipi mfano wakati wao wenyewe wako ndani yake? kwa sababu akitaja tu kitu fulani mbidha kuna mahali atajifunga. Kwa hivyo yabidi kimya kimya, na ndio maana mwisho wa kwisho usikie hata nyinyi pia mfanya bid'a. Nyinyi pia mfanya bid'a, bid'a gani? Darasa zenu mwaziweka kwenye YouTube. Ningesema neno hapa lakini wacha nijizuie. Nyinyi pia mfanya bid'a gani? Mbona mtumia mic nyinyi? Wacha tuendelee kusoma. Lakini wako watu zungumza maneno kama haya, yani wataka kujustify ule uovu wake. Maana ule uovu wake ataka kuona ni sawa, kwa nini pia yeye afanye, basi sote yeye tufanye. Kwa hivyo hakuna neno. Wewe acha upumbavu wewe. Naona watu wajinga, yani hawajielewi kabisa. Jitu kubwa unajilemba kama tairi juu ya kichwa chako, huwezi kutumia akili bwana. Najishali hivi ukimwona tembea jifutua futua hivi, wewe nini? Tupe bid'a tatu. Tutajieni bid'a tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anzika. Tatu tu. Na wakitaja washajifunga. Na ndiyo maana mi sishangai wallahi kuona hapa hao makhurafi wahalalisha kusherekea Christmas. Wallahi mi sikushangaa. Kwa nini? Kwa sababu akiipinga Christmas lazima huko apinge na nini? Na Maulidi. Kwa sababu hii imetokana na kule kuwaiga hawa atashabuh bil kufar. Na wale kule kwao pia ile ni bid'a. Ya manasara wameizua, haiko katika dini. Kwa hivyo wakisema kuwa ile haimo, huko atakuwa shafanya nini? Ashajifunga. Mal hal, hal ni kuwa ni kusema haina neno yafaa, bali wengine mwaka huu wakafikia mahali pa mbali zaidi, wakasema, mwingine akasema ni mustahab, mwingine akasema nini, ni wajib kuwapa tahnia, kuwapongeza katika hili, na mwingine akasema bali asiyewapongeza fi nari jahannam maa iblis, ataingia moto wa jahannam pamoja na iblis kule. Yote hii kwa kujipendekeza kwao. Basi hamuonee huruma ndugu zenu wanaoharamisha ili jamu, mkasema basi huko wewe muislamu mwenzetu wewe, tutakwambia ina neno ni masala mukhtalafun fi, sio? Yani mwajipendekeza kwao mpaka kutia watu wengine motoni bwana. Hivi ndivyo walivyofikia. Kwa sababu akitaja sasa mfano wake ni kama huu. Hebu tuambie wewe ile shirki ambayo Allah ameiharamisha katika kitabu chake, akatukataza na akasema kuwa haisamehe. Hebu tuambie nini hiyo? Fa innahu la yadri, huyo hajui. Fa qul lahu kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifuhu, vipi wewe waweza kujitakaza kuwa hujafanya shirki wakati wewe huijui? Wewe huijui shirki nini, kisha sema mimi sijafanya shirki bwana. Mwanzo sema hiyo shirki nini, ile shirki ambayo Allah ameikataza katika Qur'an na kusema kuwa haisamehe. Hebu tueleze nini? Hawezi wala haijui hiyo shirki nini. Kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha ويذكر انه لا يغفره ولا تسال عنه ولا تعرفه. Na vipi wewe Allah akuharamishia ili jambo na asema kuwa haisamehe hii dhambi, kisha wewe huijui wala huulizi? Na kila siku maneno sisi tunazungumza kwa wewe, utaishi vipi muislamu huijui tauhid na huijui shirki? Hii hatari. Kwa usije ukatuambia kwa mimi bwana sijafanya shirki, ukiulizwa ha shirki nini? Ah, wajua. Ah. Sasa wewe wajitakasa vipi na jambo hulijui? Unaona? Hii yanikumbusha katika moja ya karamu, sitaki kusema ya Maulidi, wacha tu. Kuna karamu jamaa washagawanyizwa zile tishu za kufuta mkono zile. Sio mazita salvate kama nini, ni tishu zile za kufuta mkono. Washakula washamaliza. Sasa jamaa shika tishu mkononi afuta, lakini tamaa kumea. Ataka kusikia tu kuna kitu gani chaongezwa chakula. Asikia tishu siafika, hapa bado huko afuta mkononi. Bado wewe unshika mkononi wewe, wajua tishu nini wewe? Anshika mkononi, hapa bado tishu hazijafika kwa fikiria ni chakula. Na nshika mkononi hivi ajifuta. bado huku kwa nishika mkono jamaa mwambia baba we hiyo nishika mkono ni nini si kartasi inajifutia ndo tishu hiyo tishu si hala si kalmati wala si nini ndiyo hiyo nishika mkononi. Sasa wewe za kusema mi kitu sina kumbe umekishika mkononi we hujui sababu hujui nini sio ndo maana waitisha. Sasa huu mfano mzuri mdogo tu wa kiakili tu. Wewe wasema si mshirikina, waulizwa shirki nini? Sijui. Sasa wewe nani? Utasema vipi kwa wewe si mshirikina wakati shirki hujui nini? Mmefahamu hili swali? Qala atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wala yubayinuhu lana? Hivi wewe wadhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataharamisha shirki kisha situbainishie shirki nini? Yawezekana kweli? Awaambieni nyinyi kitu fulani hiki msifanye. Jambo fulani ni haramu kisha hawaambii ile jambo nini? Haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha shirk na akaweka wazi. Bali Qur'ani walillahi alhamdul minna imeweka wazi njia ya kila mtu wa batil. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Aya zimepambanuliwa wazi njia ya wakosefu ikajulikana. Fa in qala akisema ashirku ibadatu al-asnami wa nahnu la na'budu al-asnam, na hii ndio hoja yao kubwa naizungumza. Shirki ni kuabudu masanamu na mimi siabudu sanamu. Fa qul lahu ma ma'na ibadatu al-asnam, gandama hapa hapa kama ndugu zetu wengine fulani hizbi, mwambie hizbi nini? Ndio yale sasa maswali gani ya bwana? Aa, wewe wasema yule hizbi yule sio muhimu, uweza kuulizwa na mfuasi wake huu hizbi nani? Hizbi nani? Na kwa nini wamwita yule hizbi? Kuna sababu gani wewe umeziona mpaka useme yule hizbi? Kwa kabla ya kuzungumza mwanzo soma, sio rukaruka, soma. Sasa wasema shirki ni kuabudu masanamu. Ehe, nini maana ya kuabudu masanamu? Atueleze nini maana ya kuabudu masanamu. Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshaba wal-ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha. Hivi wewe wafikiria wale wanaoabudu masanamu waitakidi kwa yale mabao wanaoyatengeza yale na mawe yaumba yatoa riziki na yampangia mipango yake yule anayeomba? Akisema ndio, fahadha yukadhibuhu al-Qur'an. Qur'an isemi hivyo. Qur'an iko kinyume na jawabu lako. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya minal mayt wa yukhriju al-mayta minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayquluna Allah. Qur'an yasema wewe mrongo. Qur'an yasema kuwa wao pia waitakidi ni Allah anayetoa rizqi, anayedhuru na kunufaisha, anayepanga mambo yote ni Allah. Qur'an yasema hivyo. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ghayrihi yad'u dhalika wa yadhbahuna lahu aw yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu. Asema huyu ni yule aliyekusudia hilo bao ama jiwe ama jengo juu ya kaburi au chochote kile kisha akaanza kukiomba na kukichinjia, huyo ndo mshirikina. Asema wayadhbahuna lahu wayaqulun, kisha wasema innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa, huyo atukaribisha karibu na Allah, ni atujongeza karibu na Allah. Wayadfa'u Allahu anna bibarakatihi, Allah azuia shari situpate kwa baraka zao. Wayu'tina bibarakatihi, na yuwatupa sisi anayetupa kwa baraka zao. Huyu ndo atakuwa mshirikina anayefanya hivi. Yeleza hivyo sasa. Faqul, basi mwambie hivi, sadaqta. Hapa ndio umesema nini? Umesema kweli. Wa hadha huwa fi'lukum 'inda al-ahjari wal-abniyati allati 'ala al-quburi wa ghayriha. Na hiki ndicho kitendo mnachokifanya nyinyi kwenye makaburi. Hivi hivi anaofanya huyu wa sanamu na nyinyi ndio mwafanya kwenye makaburi, makhurafi hao wafanya hawa. Ubadul qubur, wengi wao wafanya mambo kama haya. Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha, huyu mwenyewe atakuwa amekiri kwa kitendo chao hiki. Huwa ibadatul asnam, ndio kuabudu masanamu haswa. Fahuwa almatlub, sicho takabu tu, umekubali mwenyewe kuwa kile kitendo unachokifanya nini, ni kuwabudu masanamu. Na ndiyo maana Mtume za salama akasema, Allahumma la taj'al qabri aidan wala taj'al qabri wathanan yu'bad. Mtume sana sana, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ewe Allah, usijalie kaburi langu likawa ni sanamu lenye kuabudiwa. Ah, kumbe kuna watu wachukulia makaburi masanamu waabudu. Kwa dua ya Mtume sallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Maelewa hii? Hadith sahih kabisa. Ewe Allah, usijalie kaburi langu likawa ni sanamu lenye kuabudiwa. Hivi kumbe kweli kuna watu wafanye makaburi kama ndio nini? Ndio sanamu analoliabudu. Sasa mimi wallahi nikisoma hadithi kama hii, subhanallah, yazidi kukuonyesha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani katika dalailun nubuwa, dalili za kuonyesha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mojawapo ni dua. Alipoomba hii dua, leo angalia, je, kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam limefanywa sanamu la kuabudiwa? Wakati kuna makaburi mengi katika nchi nyingi yanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nyinyi wale mnaowaita sijui mawahabi, ni nani? Hao ndio waliojaliwa kutawala ile nchi ili dua ya Mtume sallama hii msiweze kukaribia ile kaburi mkalifanya sanamu. Na Allah ametakabbal dua yake alayhi salatu wassalam. Wewe nenda pale ukajifanye unataka kufanya pale kama makina rodi. Utakula makonde wewe mpaka ujue kile nini. Makonde. Kuna mwaka nakumbuka kule jamaa walikwenda pale Masjid Nabawi siku ya tarehe 12, miaka kadhaa ilipita, wale mahurafi walikuwa wanaambiana sijui, ghafla wakasimama pale wakaanza kusoma maulidi ndani ya Masjid Nabawi, kisha wakawa wavuta na video, ikaenea ulimwengu mzima, tumeifanya. Mfanya nini? Man ahdatha fiha hadathan fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam anayezua uzushi katika mji wa Madina, la'na ya Allah iwe juu yake na malaika na kwa idadi ya watu wote. Jamaa jisifu huku, jamaa basi tutakaa simu hazeshi ngalia hiyo ndani ya Madina. Si mwaka ujao itakuja? Kaja mwaka wa pili, walikuwa kiganyiza peremende pale nini kuonyesha kwa sisi tuwaweza kufanya, sio? Mwaka unaofuata kukasambazwa askari kama raia, yani wengi kama raia. Ukishikwa wagawanya peremende, utakula makonde wewe, peremende tu ndani, ukisimama chini. Allah ijzihim khair, Allah ijzihim khair. Natamani na mimi pia wangeliweka polisi pale. Ilikuwa tukienda tukubaliwa. Kisha unipe ile moja ya kuwasha ile. Mtawafichua kule waliko. Na huyo khurafi. Fanya adabu hapa, sunna tu. Wallahi waharibu dini Sheikh ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mwaka unaofuata hakuna mpaka leo. Naona tena. Leo kiona ujue ni ile ya kwanza peke yake. Ndio yarejelea. Ndio yarejelea, turipitishe. Sababu mu'min hadungwi kwenye shimo moja mara mbili. Mara moja utafanya basi kusha. Allah ametakabalia dua yake ya mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam. Na hii ni katika dalailu nubuwati nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuna mengi bado yafuata katika shubuhatu wanazosema, tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika halqa zitakazokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.